Bastuedan. Här är forsen bredare än den är vid den smala strömfåran under bron. Här nere bildar Kalixälven ett område nästan som en bassäng. Om man tittar noga kan man se att vattnet rinner tydligt nedströms nära den motsatta stranden. Vid vår sida av stranden däremot kan man se att vattnet virvlar åt ett annat håll, nästan tillbaka uppströms igen. Det här området, bassängen, kallas Bastuedan och har i alla tider varit en av de stora utmaningarna för både kärrflottare och timmerflottare. Mycket är vunnet om man kan undvika att flottar, timmer och timmerbrötar fastnar i virvlarna i Bastuedan. Fortsätt stigen framåt och så småningom neråt. Efter ungefär 500 meter räknat från parkeringen ut till udden finns resterna av den nedre delen av kärrudraget där kärrtunnorna historiskt kunde rullas förbi Kamlungeforsen.